farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 5 listopada, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od lipca medycy będą więcej zarabiać, jest porozumienie Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami środowiska. Premier Mateusz Morawiecki zabrał głos w sprawie sytuacji w pasie przygranicznym. Prowokacje na granicy polsko-białoruskiej są coraz bardziej niepokojące. Na koniec powiemy o pewnym niezwykłym wydawnictwie. Właśnie ukazał się dwupłytowy album Piotra Beczały zatytułowany Arie. Jest porozumienie w sprawie podwyżek dla medyków, ogłosił po południu minister zdrowia Adam Niedzielski. W tej sprawie szef resortu rozmawiał z przedstawicielami środowiska medycznego oraz pracodawców. Cieszę się, że mogę zakomunikować, że zostało osiągnięte porozumienie i to porozumienie, które zostało przyjęte jednogłośnie zarówno przez pracodawców, jak i przedstawicieli pracowników. To porozumienie przede wszystkim oznacza zwiększenie nakładów na system opieki zdrowotnej i właśnie na wynagrodzenia. Obliczyliśmy sobie, że ten szacunkowy koszt przyjętej propozycji to jest mniej więcej 6,5 miliarda złotych. Podwyżki będą obowiązywały od lipca przyszłego roku. Między innymi pensje lekarzy mają wzrosnąć o 1800 zł, a pielęgniarek z wykształceniem średnim o 1500 zł. O tyle samo mają wzrosnąć pensje fizjoterapeutów. Premier Mateusz Morawiecki określił jako niepokojące ostatnie prowokacje na granicy polsko-białoruskiej. MON poinformował, że wczoraj białoruski żołnierz nieskutecznie próbował strzelać z pistoletu sygnałowego w kierunku polskich żołnierzy, a 5 uzbrojonych Białorusinów usiłował zniszczyć ogrodzenie grożące, że zastrzelą naszych wojskowych. Szef rządu podczas wizyty w podwarszawskich Ząbkach przypomniał, że podobny incydent miał miejsce wcześniej w tym tygodniu. Prowokacje na granicy polsko-białoruskiej są coraz bardziej niepokojące. Niedawno doszło do takiego incydentu, który naprawdę budzi najwyższy niepokój. Uzbrojeni funkcjonariusze bądź żołnierze białoruscy przekroczyli granicę terytorium Rzeczypospolitej i w sposób dość ostentacyjny pokazywali fakt uzbrojenia. To jedna z przyczyn, dla której bardzo ważne jest, abyśmy z najwyższą powagą traktowali bieżące ograniczenia, które obowiązują na granicy. Tylko wczoraj Straż Graniczna odnotowała 345 kolejnych prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Premier przypomniał, że niebawem ruszy tam budowa zapory, która ma skutecznie przeciwdziałać nielegalnej migracji. Akademia Pomorska w Słupsku chce walczyć z fonoholizmem, czyli nadużywaniem smartfonów przez dzieci i młodzież. Naukowcy opracowali do tego specjalną aplikację Phone Stop. Program ma blokować zakazane strony internetowe i kontrolować ilość czasu spędzanego na korzystaniu z komórki, mówi współtwórca aplikacji Filip Bielicki. Ta aplikacja na telefonie dziecka się uruchamia, a rodzic dostaje powiadomienie z chwilą, kiedy dziecko próbuje się dostać na którąś z zagrożonych stron, a mamy tych stron w bazie ponad milion. Aplikacja jest narzędziem badawczym naukowców z Akademii Pomorskiej. Młodzi słupszczanie, z którymi rozmawiał nasz reporter, przyznają, że z telefonu korzystają po kilka godzin dziennie. 4 godziny dziennie. Najwięcej czasu spędzam na telefonie, żeby poczytać książki. Czujesz się w jakimś stopniu uzależniony od telefonu? W jakimś stopniu tak, głównie od informacji, których mogę potrzebować. No bez telefonu nie byłbym w stanie ich uzyskać. A jak patrzysz na młodsze roczniki, mają większy z tym problem? Zdecydowanie większy problem jest to. Widzę po młodszym rodzeństwie, to jest dużo, dużo więcej czasu nawet w domu. Aplikacja Phone Stop zostanie po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowana podczas ogólnopolskiej konferencji dotyczącej zagrożeń w dziedzinie cyberprzestrzeni, która odbędzie się 23 listopada w Słupsku. Najpiękniejsze arie z oper Moniuszki, Czajkowskiego czy Verdiego i innych kompozytorów w interpretacji Piotra Beczały trafiły na nowy dwupłytowy album wydany przez Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Piotrowi Beczale towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa prowadzona przez jej ówczesnego dyrektora artystycznego Łukasza Borowicza. Więcej o tym niezwykłym wydawnictwie w relacji Agaty Woźniak. 2,5 godziny klasyki operowej w mistrzowskim wykonaniu Piotra Beczały. To czeka na słuchaczy nowego albumu Arie. Pierwszy z dwóch krążków to przekrój dzieł muzyki polskiej i kompozytorów słowiańskich, mówi ówczesny szef Polskiej Orkiestry Radiowej Łukasz Borowicz. Takich jak chociażby Czajkowski czy Rachmaninow, właśnie pojawienie się Władysława Żeleńskiego czy innych twórców, ale przede wszystkim także Moniuszki. A druga płyta to doskonale znane arie z dzieł Giuseppe Verdiego. Tutaj nie ma mowy o odkrywaniu tej muzyki ze względu na to, że jest to muzyka bardzo dobrze wszystkim znana. Piotr Beczała od lat występuje na największych scenach operowych świata, między innymi nowojorskiej Metropolitan Opera czy mediolańskiej La Scali. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. A teraz już ze świata kultury przenosimy się do świata sportu. Krzysztof Uniewski. To absolutnie sportowa informacja dnia z naszego punktu widzenia. Hubert Hurkacz po tym jak nie bez kłopotów w trzech setach pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta awansował nie tylko do półfinału prestiżowego i świetnie opłacanego halowego turnieju w Paryżu, ale i zapewnił sobie udział w ATP Finals w Turynie. To nieoficjalne mistrzostwa świata. Ponad 40 lat temu grał w nich jedyny do tej pory Polak, Wojciech Fibak, ale nie sposób porównać ówczesną i obecną konkurencję. Półfinałowym przeciwnikiem Huberta w Paryżu będzie lider rankingu ATP. Nowak Dziokowicz. Serb bez problemów pokonał Amerykanina Taylora Fritza. Pozostając przy sporcie i tematach ważnych globalnie, coraz więcej źródeł informuje, że zdobywcą złotej piłki nie będzie Robert Lewandowski, tylko po raz siódmy Leo Messi. Przed dwoma godzinami podawaliśmy, że taką wiedzą dzieliła się portugalska telewizja RTP. Teraz dorzucamy, mówiąc w cudzysłowie, podobne doniesienia ze strony dobrze z reguły zorientowanego dziennika z Barcelony, Mundo Deportivo. W kraju w zakończonym już spotkaniu w PKO Ekstraklasie w dolnych rejonach tabeli Wisła Płock po jeden zremisowała u siebie z Bruk Bettermann Maliką Nieciecza. Trwa mecz we Wrocławiu. Śląsk gra z Jagiellonią Białystok. Wynik tego spotkania podamy w serwisie po 23:00. W tym jeszcze rezultat szlagierowego meczu w Tauron Lidze Siatkarek. Radomka przegrała 1-3 przed własną publicznością z Chemikiem Police. Dziewczyny z okolic Szczecina dowiodły, że nie bez kozery są aktualnymi mistrzyniami Polski. Kończymy bardzo dobrą informacją skazania. Katarzyna Łosik wywalczyła srebrny medal Mistrzostw Europy na krótkim basenie w pływaniu na dystansie 100 metrów. Kraulem z czasem 51 sekund i 58 setnych. Zwyciężyła Sara Siestrem. Szwedka była lepsza blisko 0,3 sekundy. To trzeci medal Łosik w Kazaniu. Wcześniej popłynęła także po srebro na 50 metrów kraulem i brąz w sztafecie 4x50 metrów, także stylem dowolnym. O sporcie dziś jeszcze po 23:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sobotę najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy południa kraju, czeka ich dużo słońca. Z kolei w północnej połowie Polski, począwszy od Pomorza przez ziemię lubuską, wielkopolskie Kujawy, północną część Mazowsza po Podlasie chmur będzie już zdecydowanie więcej i tam też przewidywane są miejscowo przelotne opady deszczu. Przeważnie od 8 do 12 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ona. On. I pewien bardzo wyjątkowy gość. Ona. Katarzyna Ciepielewska. On, Łukasz Sobolewski. Oraz mistrz świata i Europy, były kapitan kadry Polski, siatkarzy Marcin Możdżonek. Do usłyszenia w Trójce w niedzielę między 11 a 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a o co chodzi z tym, wiesz, Black Week w Media Expert? Oj, Marian, to taki Black Friday, który w Media Expert trwa cały tydzień. A, to fajnie wymyślili. Gotowi na Black Week w Media Expert? Teraz automatyczny ekspres DeLonghi. Dwie kawy jednocześnie za jedne 1299 zł. Telewizor Philips 55 cali, Android TV, OLED, taniej aż o 1000 zł. Black Weeks w Media Expert. Agencja Muzyczna Polskiego Radia i Radiowa Czwórka polecają debiutancki album Wrony. Zwyciężczyni 5. edycji konkursu Wydaj Płytę będzie głośno. Kim są ci po drugiej stronie? Chcę zobaczyć chociaż raz. Sen o smaku Lukrecji. To mieszanka elektro, alternatywy i popu. Album Wrony do kupienia m.in. na stronie sklep polskieradio.pl. Polecam. Damian Sikorski. Zakupy przez internet? Tak, tylko nie wiem, jaką firmę kurierską wybrać. Wybierz Pocztex. To wygodny i sprawdzony sposób dostawy. Paczkę możesz odebrać blisko, szybko i wygodnie tam, gdzie chcesz. W domu, na poczcie lub w największej sieci punktów odbioru. Tam wszędzie jest Pocztex. Super! Wybieram! Do wyboru, do odbioru. W domu lub w punkcie. Pocztex.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy strony dźwięku.

fue el adiós suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución para el dolor. Fue la canción que te pedía cuando aún no me querías, cuando era todo pura fantasía. ¿Quién lo diría? El sol hizo brillar tu corazón. Con flores recordaba tu belleza, con colores me tomaba por sorpresa de la mano. A tu lado creció nuestra ilusión. Nuestra canción, Messie Perrin. Hiszpania radośnie na antenie Trójki. I tak ma być, mimo że jesień, mimo że no, deszczowo za oknami czasem bywa. Ja tutaj jak spojrzę przez okno, które mam w studiu, to nie widzę kompletnie nic, bo mi się światło odbija, ale słyszę takie postukiwania kropel deszczu w metalowy parapet, który jest na wyciągnięcie mojej ręki, więc wiem, że popaduje deszcz. Zatem taka muzyka jest w sam raz idealna na poprawienie humoru. Teraz Amaya, Yo Invito. To utwór z 2017 roku, ale rekordy popularności bije teraz za sprawą portali społecznościowych, na których utwór po kilku latach z, jak wielu sądzi, niewytłumaczalnych powodów stał się bardzo popularny. A ja wiem, jak to się stało. Któryś tak zwany influencer, znany youtuber, znany tiktoker, użył tego utworu w swoim filmie. Ludzie zaczęli się interesować, cóż to jest, a to jest to. Por aquí miro al suelo al andar, ya he conseguido aceptar que hay cosas que nunca me van a ocurrir. Ya no sé qué va a ser de mí, pero sé que hoy me despido de ti. Voy a hacerte cruz y raya, me siento triste pero liberada. Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca, caerme a hacer el tonto, mandar todo a la mierda. Hoy voy a invitar a todo, la luna está preciosa, deciros cuántos quiero, gritar como una loca. Estoy de vuelta otra vez y volver.

explosión, una bomba nuclear. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. Soy como el aire que revienta contra el mar y va gritando contra el viento, rompiendo todos los esquemas de mi piel. Una explosión de euforia y libertad. I z Hiszpanii jedziemy na północ, do Norwegii. Faith, Bloody Faith to utwór, który już Państwu prezentowałem w programie Trzy Strony Dźwięku. Pan Jørn, który zaczął karierę w roku 94 w zespołach takich jak Vagabond czy Masterplan oraz był głosem jednej z postaci w bardzo popularnej grze League of Legends. Pan startował na Eurowizję z tym utworem, ale nie zakwalifikował się, w związku z tym nie mogliśmy tego zobaczyć w wykonaniu na żywo właśnie na Eurowizji. Posłuchamy zatem teraz sobie w trójce Faith, Bloody Faith. In the midst of the rising sun, a thousand warriors bled as one, for their honor, the kingdom come in paradise. So real, written words on faded sheets that we follow like flocks of sheep to the bitter end. Nothing earned, nothing gained, through the ages of being framed, kill our own in God's name. Are you feeling my rage from inside of your cage? It's time to turn the page. Will human race ever learn? Norwegia w trójce i dalej Norwegia w trójce. Teraz Hvergang Vimotis i utwór Keto Parasit, utwór, który pojawił się pod koniec minionego roku. Mijającego 2021 roku. Posłuchajmy teraz zatem kolejne dzieło z Norwegii, a za chwilę na uspokojenie dusz coś będzie. Bardzo zacny, niski baryton, ale co to będzie, to za moment. For hjertesjokk, vi kommer inn på bussen, hun skal av på neste stopp. Slapp av, vi skal ikke gjøre noen ting. Jeg og gutta mine, vi skal bare ta en tur til byen. Åh, jeg blir overhørt, fremmed i mitt eget land. Ble ikke engang hørt, men ikke misforstå. Jeg elsker landet mitt, men noen fant jo at jeg går ut her med dynamitt. folk har trenger kunnskap. Vi brukte te, brukte tro, brukte god mat. Føler meg fortsatt som en ful fanget I et bur. Erik og Chris kom seg ut, når det min tur. Vi skal leve vårt liv. Hvor staten? Hvem kan jeg ringe? Hvem har all makten? Vanskelig å tro at jeg går under radaren din. Vanskelig å tro at du fargeblind. Så bare ikke gå uten meg. Bare ikke gå uten meg. For jeg vil bare gjøre som deg. Jeg vil bare gjøre som deg. Vanskelig å tro at du ghetto parasitt. Kommenterer overalt og kommenterer dritt. Sier hva du vil, fordi landet ditt fritt. Men hvorfor klager du på meg, for landet mitt landet ditt? Vi kan leve vårt liv, kriminell. Som en ghetto parasitt. Vi kan gjøre hva vi vil. Som en ghetto parasitt. Som en ghetto parasitt. Som en ghetto parasitt. Som en ghetto parasitt. Vi kan gjøre hva vi vil. Som en ghetto parasitt. For vi kan leve vårt liv. Som en ghetto parasitt. Vi kan gjøre hva vi vil. Som en ghetto parasitt. Ghetto Parasit za nami i jeszcze Norwegia. You Want It Darker. Obiecałem niski barytonowy głos, zatem przed Państwem w trójce Leonard Cohen. Darker, we kill the flame. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker. Leonard Cohen, You Want It Darker. I choćbym nie wiem, jak bardzo się starał, nigdy w życiu nie będę miał tak niskiego głosu jak Leonard Cohen. Niemożliwe jest to. Przestanę wydawać z siebie dźwięk. Jeśli będę próbował, przestaną drgać moje struny głosowe, powietrze zamrze w bezruchu. Program Trzeci Polskiego Radia i Two Shots, Cross My Heart and Wish to Die. Teraz 17 minut do godziny 22. Trzy strony dźwięku, cały czas z Państwem. All you can. Two Shots, Cross My Heart and Hope to Die. Proszę Państwa, Szwecja, cóż, że ze Szwecji. Zarówno ten utwór, który właśnie wybrzmiał, jak i kolejny, czyli Weezer, All My Favorite Songs. Weezer to jest bardzo zasłużona na rynku muzycznym grupa, amerykańska grupa założona, o rany, bardzo dawno temu, 29 lat temu, w roku 92. Nagrali 13 albumów w tym czasie, a to, czego teraz posłuchamy, to jest pierwszy singiel z tegorocznego, 14 już ich albumu. My favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad. Everything that feels so good is bad, bad, bad. All my favorite songs are slow and sad. I don't know what's wrong with me. I need a friend when I take a walk. I like spacing out when somebody talks. I wanna be rich, but I feel guilty. I fall in love with everyone who hates me. All my favorite songs are slow and sad. All my favorite people make me mad, so mad. Nieprawda, bo 9 minut do godziny 22. Dalej Szwecja, Parasite God i Mortis. Połączenie elektroniki z gitarami z trochę cięższym brzmieniem. Pan Mortis tak naprawdę nazywa się Howard Ellefsen i jest norweskim kompozytorem, wokalistą, autorem tekstów, a także multiinstrumentalistą. Przed założeniem tego projektu grał w, uwaga, black metalowej formacji Emperor. Czy słychać black metalowe wpływy na twórczość pana Mortisa w tym dziele, w Parasite God, to zostawiam pod ocenę Państwu. W 2006 roku był współkompozytorem muzyki do filmu Broken, a z kolei rok później jego muzyka posłużyła jako ścieżka dźwiękowa do filmu The Devil's Chair. Tutaj w znacznie lżejszym niż death metalowe czy black metalowe brzmienia. Proszę bardzo, Mortis, Parasite God w trójce.